Injil Lukas bab 13. Nalika semono ana wong sawetara kang padha sowan marang ngarsani Yesus, ngaturi uninga bab wong-wong Galilea kang padha kawutahake getihe dening Pilatus. Getihe dadi campur karo getih korban kang diunjukake dening wong-wong mau. Yesus paring wangsulan, "Apa pangiramu wong-wong Galilea mau luwih gedhe dosane katimbang karo dosane wong-wong Galilea liyane kabeh, dene kataman lelakon kang kaya mangkono iku? Ora, kandaku marang kowe. Nanging menawa kowe ora padha meratobat, kowe kabeh bakal padha tiwas kanthi patrap mangkono. Utawa maneh, apa pangiramu wong 18 kang padha mati kebruan menara ing Siloam kae, kaluputane ngluwi wong ing Yerusalem liyane kabeh? Ora, kandaku marang kowe. Nanging menawa kowe kabeh padha ora meratobat, bakal tiwas kanthi patrap mangkono." Yesus banjur paring pasemon mangkene, "Ana wong kang duwe wit anjir kang katandur ing pakebonane anggur. Banjur diparani digoleki woi, nanging ora oleh. Tumuli kondo marang kang garap kebon anggur iku. Delengen, iki wis 3 taun anggonku teko goleki woi, kok ora ono. Mulane tegoren wae wit iki. Kanggo apa urip ana ing lemah kene tanpa guna?" Atur wangsulane wong mau, "Bendoro, kajengipun gesang 1 taun malih. Siti sakubengipun badhe kula paculi, lan wit menika badhe kula rabuk. Mbok menawi taun ngajeng saged awoh. Menawi mboten, inggih lajeng kategoro kemawon." Ing sawijining dina pinuju dina Sabat, Yesus memulang ana ing papan pangibadah. Ing kono ana wong wadon kang kapanjingan roh wus 18 taun. Satemah loro lan dadi wungkuk, ora bisa ngadeg jejeg. Bareng Yesus pirsa wong mau, banjur ditimbali sarta dipangandikani mangkene, "Hei Bu, lelaramu wus ilang." Tumuli ditumpangi asta, lan sanalika iku uga wong wadon mau bisa ngadeg jejeg maneh, lan banjur luhurake asmane Allah. Nanging pangarepe papan pangibadah iku nepsu. Jalaran Yesus nyarasake wong ing dina Sabat, banjur kondo marang wong akeh, "Ana dina 6 sing kanggo nyambut gawe. Mulane teka ing salah sijine dina iku supaya diwarasake, aja ing dina Sabat." Nanging Gusti paring wangsulan pangandikane, "He wong-wong lamis, apa panunggalanmu ing dina Sabat ora nguculi sapine utawa kuldine saka ing kandang, banjur digawa menyang pangomben? Wong wadon iki tedak turune Abraham, mongko wis 18 taun lawase kabondo dening iblis. Apa ora perlu diuculi bandane ing dina Sabat?" Nalika panjenengane ngandika mangkono iku, kabeh kang lawan padha kisinan. Nanging wong akeh padha bungah awit saka sakae pandamel becik kang ramai-ramake kang wis katindakake dening panjenengane. Yesus banjur ngendika, "Kratone Allah iku upamane apa? Lan kena daupamake apa? Iku kena kaupamake wiji sawi kang kajupuk lan kasebar dening wong ana ing pakebonane, banjur tukul lan dadi uwit, nganti manuk-manuk ing awang-awang padha nusuh ana ing pang-pange." Lan pangandikane maneh mangkene, "Kratone Allah iku kena daupamake apa? Iku upamane kaya dene ragi kang dijupuk dening wong wadon lan dicampurake ing glepung terigu 40 liter. Nganti kemrasukan kabeh." Yesus banjur ndelajahi kutha-kutha lan desa-desa karo memulang, lan banjur nglajengake tindake menyang Yerusalem. Tumuli ana wong kang munjuk mangkene, "Gusti, tiyang ingkang kawilujengaken menika menapa namung sekedhik?" Paring wangsulane Yesus marang wong-wong kang ana ing kono, "Padha ngudya lumebu ing lawang kang ciut. Sebab aku pitutur marang kowe, akeh wong kang ngudi lumebu, nanging ora bisa. Menawa kang kagungan dalem wis jumeneng, lan ngancing lawangi. Lan kowe ngadeg ana ing njaba, sarta wiwit dodok-dodok lawang, kalawan matur. Gusti, kawula nyuwun kori. Panjenengane bakal paring wangsulan mangkene. Aku ora wanuh, kowe iku sapa? Kowe bakal matur. Kawula sampun nate sami nedha lan ngombe wonten ing ngarsa panjenengan. Sarta panjenengan sampun paring piwulang wonten ing margi-margi ing kita kawula. Nanging panjenengane bakal ngandika marang kowe. Aku ora wanuh, kowe iku wong endi? Padha sumingkira saka ngarepku. He wong kang padha gawe piyala. Ing kono bakal ana panangis lan keroting untu. Nalika kowe padha weruh Abraham lan Iska, sarta Yakub, apa dene sakaing nabi padha ana ing kratone Allah. Mongko kowe dhewe padha kabuang ing jaba. Sarta bakal ana wong kang padha teka saka ing wetan lan kulon. Tuwin saka ing lor lan kidul. Padha bakal kembul bujana ana ing kratone Allah. Lasa temene ana wong kang kari dhewe bakal dadi kang kawitan. Lan ana wong kang kawitan bakal dadi kang kari dhewe. Ing nalika iku ana wong Farisi sawetara kang padha sowan lan matur marang Yesus. Panjenengan kula aturi sumingkir saking ngriki. Awit Herodes ngangkah badhe nyidani panjenengan. Paring wangsulane Yesus, padha lunga, kandha marang asu wawar iku. Aku nundungi setan lan marasake wong. Ing dina iki lan sesuk. Dene ing telung dinane aku bakal wis rampung. Nanging ing dina iki lan sesuk tuwin sok mben, aku kudu nerusake lakuku. Amarga ora samestine kang jeneng nabi dipateni ana ing sanjabane Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, kowe kang mateni para nabi lan benturi watu marang wong-wong kang padha diutus nemoni kowe. Wus makaping-kaping anggonku arep nglumpukake anak-anakmu. Padha kaya babon anggone nglumpukake kuthuk-kuthuke ana ing sangisoring swiwini. Nanging kowe ora gelem. La omahmu bakal kapasrahke suwung marang kowe. Nanging aku pitutur marang kowe. Kowe bakal padha ora ndeleng aku maneh. Nganti tumeka ing wektune kowe padha kandha mangkene. Binerkahana kang rawuh atas asmane Pangeran.